lépem a számat. De ki az, aki tényleg, hogy mi az, ami fáradt, vagy idegesít, hogy felfordul a gyomrom. Nem is mondom eleket, hogy mi is az én gondom. Éj a málnak, a havai nyárnak, mert akármilyen hideg van, az ilyenek nem fáznak, hát rázd meg magad. Ébresztő, és ide nekem te leszel a nagy menő. Ez egy furcsa sziget, furcsa divat is hódít. A balencokkel föltetsz, hát semmi a módi, de ez nem állom, és mégsem való, mintha a tengerporton napozna egy maslakó. Feléd néz, furcsa keze is hív már. Maga mellé mutat, hogy van holnap hozzál. És beindul a zene, felforra vére. A szépen jön a bokaid, a bűkezi a méret. Álmod, hogy van itt a mi tumbor a nyár. E földegén ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyarani visz az álom haja. Álmod, hogy van itt a mi tumbor a nyár. E földegén ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyarani visz az álom haja. Hidd el nekem, hogy megáll az eszem, ha arra gondolok, hogy mi az, amit teszem. Megállás nélkül szövegelek, de közben arra gondolok, hogy oda megyek, ahol kék az ég és felcsüt a nap. A vízben úszhat társaim a tett halak, vagy egy pálmafára kúszok felé, hogy egy kókuszilt szakítsak meg könnyedén.